ในช่วงเวลาของรายการธรรมารับรุณที่เราจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทุกๆวันนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราให้ไว้นะคือตั้งเอาไว้เผื่อเอาไว้สงวนเอาไว้รักษาเอาไว้รักษาในการที่เราจะใช้ช่วงเวลาสักประมาณแค่30นาทีใน1วันเนี่ยในการที่เราจะอุทิศนะคือถ้าคุณต้องการที่จะเอาเวลาเนี่ยอุทิศให้กับตัวเองก็ได้จะเอาเวลาช่วงนี้อุทิศให้กับพระพุทธเจ้าก็ได้จะเอาช่วงเวลาตรงนี้อุทิศให้กับคนที่เรารักก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติเราต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าเราอาจจะมีความเคารพรักมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเอาคุณบูชาเลยนะบูชาพระเจ้าสูงสุดคือด้วยการปฏิบัติแต่น้อยให้30นาทีที่คุณฟังเทศคุณทำการใคร่ครวญทำในใจให้ดีมีการใคร่ครวญอย่างดีมีการใคร่ครวญแล้วจิตมันอ่อนโยนลงไปนุ่มนวลลงไปปล่อยวางได้นี่เป็นการบูชาอย่างสูงสุดหรือถ้าเราจะไม่ได้แคร์ใครมากแต่เราคิดว่าเราจะอุทิศเวลาตัวนี้ให้ตัวเราเองแต่ในการที่เราจะเอาธรรมะมาทรงไว้ในใจให้ใจของเราอย่างน้อยดีตั้งมั่นมีความมั่นคงมีความมั่นใจอันนี้ก็เป็นเวลาที่อุทิศให้ตัวเราเองแล้วถ้าตัวเราดีแล้วนะท่านผู้ฟังถ้าตัวเราจิตใจเราดีจิตใจเรางามจิตใจเรามีความรักความเมตตาเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆจะเป็นคู่สมรสจะเป็นบิดามารดาจะเป็นลูกจะเป็นคนรอบข้างเป็นคนใช้คนงานเจ้านายลูกน้องเพื่อนเพื่อนข้างบ้านก็จะได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตากระแสแห่งความอดทนกระแสแห่งความไม่เบียดเบียนจากเราด้วยแล้วก็เป็นการอุทิศสิ่งดีๆในช่วงเวลานี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นด้วยแล้วมันได้ประโยชน์หมดทุกอย่างเลยจึงควรมากๆท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ต้องทำในการที่เราจะมาปฏิบัติทรงธรรมะไว้ในใจคือเราต้องทำทั้งวันนะหมายความว่าถ้าทั้งวันเนี่ยท่านผู้ฟังมีการทำงานอย่างขยันขันแข็งอยู่แล้วนะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเขาด่าเขาว่าเราก็อดทนเอาเรามีความไม่พอใจเราก็ไม่พูดวาจาที่เป็นมิจฉาวาจานะแต่พูดวาจาชนิดที่จะให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันเอาชื่อว่าเรานั้นปฏิบัติธรรมละนะแล้วอย่างน้อยนะให้มันมีการทำที่เป็นรูปแบบในการที่มานั่งสมาธินะนั่งสมาธินั่งกู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ามีการระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีการทำแบบนี้เหมือนกับการที่เราให้อาหารใจถ้าเรากินข้าววันละมื้อหนึ่งก็ตาม2มื้อก็ตามหรือ3มื้อก็ตามบางคนกว่านั้นแล้วก็เพื่อให้ร่างกายมันมีกำลังวังชาในการที่จะเดินเหินทำการงานเหมือนกันจิตเราจะมีกำลังวังชาในการที่เราจะทรงธรรมะไว้ในระหว่างวันคิดอ่านการงานแก้ไขปัญหาหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานใดๆขึ้นมาเนี่ยเราจึงต้องมีอาหารให้จิตอาหารสำหรับจิตนั้นก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะเป็นอาหารใจท่านผู้ฟังที่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติสร้างให้มันเกิดขึ้นในใจนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วในการปฏิบัตินี้เราก็ไม่ได้ยากอะไรในการปฏิบัติที่พูดถึงนี้คือเรื่องของการทำที่เป็นรูปแบบนะแค่ว่าเรามีกายมีใจนะให้ใจของเรามีอยู่ในกายเอ้าสติก็เกิดละนะสตินี่เป็นธรรมอันเอกแต่ถ้าเรามีแล้วนะธรรมะหลายๆอย่างมันจะตามมาได้เวลาที่เรามีสติเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญนะเป็นธรรมอันเอกที่สำคัญที่จะพาให้เราหลุดพ้นได้นะเพราะว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติแล้วสติเนี่ยก็ยังนำมาซึ่งสมถวิปัสสนาด้วยนะสมถวิปัสสนาก็เปรียบเสมือนราชทูตนะที่จะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงมาให้กับเจ้าเมืองคือใจของเรานะกายของเราเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นเมืองหนึ่งนะที่มีเจ้าเมืองเนี่ยนะคือผู้ที่ครองเมืองเนี่ยคือจิตนะจิตนี้เป็นเจ้าเมืองครองเมืองนี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของเรานี่เองนะธาตุสี่ที่เป็นประกอบกันขึ้นเป็นกายขึ้นมาเนี่ยเราเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนกับตัวเมืองของเรานะมีเจ้าเมืองคือใจของเราเราสามารถสั่งเมืองคือกายของเราให้ขยับตรงนั้นขยับตรงนี้ ในคิดตรงนั้นบ้างคิดตรงนี้ได้บ้างนี่คือลักษณะของเมืองที่มีใจคือตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเป็นเมืองกายเมืองใจของเราในเมืองนี้ก็จะต้องมีองค์ประกอบของเมืองที่มีความมั่นคงเมืองที่จะต้องมั่นคงมีองค์ประกอบนั้นก็ต้องมีกำแพงแน่นอนมีกำแพงก็ต้องมีประตูใช่ไหมสำหรับเข้าออกมีประตูแล้วก็ต้องมีนายทวารนายประตูที่คอยเฝ้าไว้พระเจ้ายกตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะเปรียบเทียบถึงองค์ประกอบที่สำคัญของเมืองนะหนึ่งที่น่าสนใจนะที่ว่าเมืองเนี้ยก็ตั้งอยู่นะคอยระวังรักษาพวกศัตรูข้าศึกไม่ให้มารุกรานใช่ไหมก็จะมีราชทูตคู่หนึ่งวันนี้จึงต้องการจะพูดถึงราชทูตคู่นี้นะซึ่งราชทูตคู่นี้เขาจะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงมาบอกกับเจ้าเมืองราชทูตคู่นี้คือใครก็คือนายสมถะและนายวิปัสสนาในสมถะวิปัสสนาจะเป็นราชทูตคู่หนึ่งที่จะมาอาจจะมาจากทางเหนือก็ได้ทางใต้ทางตะวันตกหรือทางตะวันออกก็แล้วแต่นะมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาถามนายประตูนะที่ทางทิศนั้นๆนะว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายประตูก็จะบอกว่าเอ้าเจ้าเมืองนั่งอยู่ณที่ทางสี่แพร่งกลางเมืองนะราชทูตก็จะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงไปบอกกับเจ้าเมืองบอกเสร็จแล้วก็เดินกลับไปตามทางที่มาตัวนี้เป็นอุปมาอุปไมยท่านผู้ฟังพระเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นว่าราชทูตคือสมถะวิปัสสนาราชทูตคู่นั้นนะข้อความตามที่เป็นจริงคือนิพพานมาบอกใครเจ้าเมืองเจ้าเมืองคือใครคือจิตของเราแล้วตามทางที่เขามาที่เขากลับไปเนี่ยคืออะไรก็คืออริยมรรคมีองค์8มีหลายพระสูตรท่านผู้ฟังที่พระเจ้าได้ตรัสถึงว่าถ้าคุณเจริญอริยมรรคมีองค์8สมถะและวิปัสสนาก็เป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปในเคียงคู่กันไปหลายๆท่านเคยฝึกปฏิบัติในด้วยการฝึกสมถะก่อนแล้วก็ฝึกวิปัสสนาทำสมถะไปสักหลายวันหน่อยเราก็มาฝึกพิจารณาอะไรต่างๆในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันต้องเคียงคู่กันไปแต่ที่ต้องสอนแยกนะนี้ที่ว่าต้องสอนแยกเนี่ยจึงต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าสอนแยกนี่ไม่ใช่หมายความว่าให้ปฏิบัติแยกแต่ให้ปฏิบัติชนิดที่เคียงคู่กันไปทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะมันเป็นข้อจำกัดของภาษานะท่านฟังอย่างสมมติข้าพเจ้าเนี่ยต้องการจะบอกเลข1ถึงเลข10เนี่ยไม่ใช่ให้หวยนะแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะบอกไปอย่างนี้มันเป็นข้อจำกัดของคำพูดนะที่2มันต้องมาก่อน3นะ4มันต้องมาก่อน5 10ต้องมาสุดท้ายนะจะไปพูด1ถึง10พร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้มันก็รับออกมามันไม่ใช่มันไม่ได้มันจะไม่เข้าใจนะจึงต้องพูดอธิบายไอ้ที่ว่ามาก่อนไม่ใช่หมายความว่าต้องทำก่อนไอ้ที่ว่ามาหลังก็ไม่ใช่หมายความว่าต้องทำสุดท้ายแต่อธิบายให้ฟังว่ามันมี2อย่างนี้นะแล้ว2อย่างเนี้ยต้องทำไปพร้อมๆกันพระเจ้าจึงตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเป็นธรรมที่ต้องเคียงคู่กันไปนะแล้วก็ได้เคยตรัสไว้ถึงว่าเป็นราชทูตคู่หนึ่งนั้นที่จะต้องมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำสมถะหรือวิปัสสนาคู่กันไปหรือยังนะหรือเราจะพิจารณาอย่างไรว่าตอนไหนทำสมถะตอนไหนทำวิปัสสนาอย่างนี้มันสมถะหรือมันวิปัสสนากันแน่จึงต้องทำความเข้าใจตรงนี้พระเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าเราไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเราจะต้องฉลาดในวาระจิตของตนเองนะถ้าเราไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นนะคือเราอ่านใจคนอื่นไม่ได้นะเราต้องอ่านใจตัวเองให้ได้นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราคิดว่าจะให้คนอื่นมาคอยอ่านใจเรามาคอยทักเราว่าเราทำไม่ดีแล้วนะคุณทำชั่วแล้วอ่ะหยุดนะเขาจะไม่ได้มาคอยเตือนเราตลอดเขาจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรือว่าคุณอาจจะจ้างคนมาให้คอยเตือนฉันตลอดเวลาจ้างลักษณะของอาจจะเป็นเลขาส่วนตัวนะให้ทำงาน3กะเลยมี3คนนะ24ชั่วโมงวนมาคอยดูไปด้วยกันคอยเตือนว่าฉันโกรธไหมฉันคิดอะไรยังไงแต่คนพวกนี้เขาก็จะไม่ได้ตามเราเข้าไปในห้องน้ำนะเอาถึงแม้ว่าจะจ้างเขาให้ตามเข้าไปในห้องน้ำเพื่อที่จะคอยเตือนเราให้เราทำความดีให้เราคิดดีแต่เขาก็ตามเราเข้าไปในฝันไม่ได้นะเรานอนหลับเราฝันเนี่ยคิดไปบ้าบอเรื่องนั้นเรื่องนี้ เขาจะมาคอยเตือนเราไม่ได้จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำเลยท่านฟังต้องทำเลยว่าเราต้องรู้วาระจิตของตัวเราเองเราจะไม่ให้คนอื่นมารู้วาระจิตของเราแล้วคอยเตือนเราหรือจ้างคนมาคอยบอกคอยเตือนมันไม่ได้มันเป็นลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านฟังที่ว่าเมื่อแม้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเรามีธรรมะคือคำสอนเรามีจิตของเราคือตัวตนของเราเราพึ่งตนเราพึ่งธรรมเราทำได้นะเราพึ่งตนเราพึ่งธรรมเราไปได้นะจึงต้องรู้วาระจิตของตัวเราเองตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าไอ้ที่รู้วาระจิตของตัวเองเนี่ยมันสมถะหรือมันวิปัสสนากันแน่นะคือตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับว่าคนที่เป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวเนี่ยเขาก็คนวัยรุ่นนะนะเขาก็ไม่อยากเป็นสิวใช่ไหมแต่พอมีสิวขึ้นที่หน้าเนี่ยเขาจะคอยส่องหน้าดูกระจกอยู่เรื่อยๆฉันเป็นสิวตรงไหนตรงนี้มีสิวเสี้ยนก็จะบีบออกตรงนี้มีสิวหัวช้างก็จะบีบออกตรงนี้มีสิวหัวดําก็จะบีบออกแล้วจะคอยสังเกตคอยตรวจตราหน้าตัวเองอยู่เรื่อยๆใครที่มีลูกที่เป็นวัยรุ่นหรือมีหลานมีน้องนุ่งพี่อะไรที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะสังเกตดูได้แล้วก็จะมีกระจกส่องอยู่นั่นแหละส่องมันอยู่ทั้งวันเพื่อที่จะคอยดูว่าหน้าฉันมีสิวไหมในวัยรุ่นก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเปรียบเทียบนี้เพื่อให้เราสอดส่องดูใจของตัวเราเองนะว่าใจของฉันเนี่ยเอ๊ะมันตั้งอยู่ในสมถะหรือมันตั้งอยู่ในวิปัสสนานะมีสมถะมากกว่าหรือมีวิปัสสนามากกว่าคือหมายความว่าเราได้สมถะหรือเราได้วิปัสสนาหรือเราได้ทั้งสองอย่างหรือเราไม่ได้สักอย่างแล้วสมถะลักษณะมันเป็นยังไงนะสมถะก็คือความนิ่งความเป็นหนึ่งความแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียววิปัสสนาคืออะไรก็คือลักษณะแห่งการเห็นตามที่เป็นจริงในมีลักษณะของการพิจารณามีลักษณะการที่คอยดูเพ่งดูตรวจตาพิจารณาพวกนี้นั่นคือลักษณะของวิปัสสนาแต่เราจะต้องทราบวาระจิตของเราว่าจิตของเราตอนนี้มันสงบไหมนิ่งไหมแต่ถ้าสงบนิ่งก็แสดงว่ามีลักษณะของการสมถะแต่ถ้ามีการพิจารณาใกล้ควรคิดอยู่เรื่อยในคิดอยู่เรื่อยนั่นก็เป็นลักษณะของการทำวิปัสสนาแต่ต้องดูนะว่าคิดเรื่องอะไรแต่ถ้าคิดเรื่องบ้าบอคิดเรื่องการพยาบาทเปียดเบียนอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ถ้าเราคิดพิจารณาในเรื่องที่เป็นธรรมะนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานะการพิจารณาเห็นธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อปัญญาอันยิ่งนะพิจารณาธรรมะในลักษณะไหนที่จะเป็นไปเพื่อปัญญานะเช่นการเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นการเห็นความเป็นของไม่สวยงามเป็นต้นการเห็นความเป็นของปฏิกูลในอาหารเป็นต้นพวกนี้จะเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันใหญ่ปัญญาอันยิ่งขึ้นมานะนี่คือจิตเรามีลักษณะแบบไหนนะเราดู2 อย่างถ้าเรารู้สึกว่าเออเรามีสมถะแฮจิตเรานิ่งกว่าส่วนใหญ่นะส่วนที่ไม่พิจารณาน้อยพระเจ้าแนะนำอย่างนี้ท่านฟังนะให้ตั้งตนอยู่ในสมถะที่คุณได้แล้วนั่นแหละนะให้ตั้งตนอยู่ในสมถะที่คุณได้แล้วนั่นแหละแล้วก็น้อมจิตไปนะฝึกในการที่จะให้ได้ในการพิจารณานะคือตรงไหนเราได้แล้วเอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นเป็นหลักก่อนนะแล้วน้อมจิตไปในการพิจารณาในทางตรงกันข้ามนะถ้าพบว่าเราได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาคือมีการคิดใคร่ควรพิจารณาอยู่เรื่อยนะบางคนเนี่ยมีลักษณะที่ว่าวินาทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยมันคิด3เรื่อง4เรื่องเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้อยู่ไม่เป็นสุขเอ๊ะแสดงว่าเรามีลักษณะของอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานะถ้ามีลักษณะอย่างนั้นนะก็ให้ตั้งตนไว้ตรงนั้นล่ะให้ตั้งตนไว้ตรงนั้นแล้วทำนะไอ้เจ้าสมถะเนี่ยให้มันมากขึ้นให้มันได้นะสมัยต่อมาก็จะเป็นผู้ได้ทั้ง2 อย่างนั่นคือการที่จะได้รับข้อมูลตามที่เป็นจริงนะจากราชทูต2คู่เนี่ยจากชุดคู่1 2คนเนี่ยคือสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันต้องเสมอสมดุลกันนะพระเจ้าเคยตรัสถึงผู้ที่ทําเจโตสมถะในภายในและอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นได้เสมอกันนั้นในลักษณะที่อสวะจะไม่เกิดแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันว่าถ้าเรามีสมถะมากจิตเราน้อมไปเพื่อความสงบอยู่เรื่อยนะคุณต้องตั้งตนไว้ในความสงบนั่นแหละดีแล้วนะแล้วก็ น้อมไปในการพิจารณาทําให้ได้ฝึกให้ได้และประกอบความเพียรในการในแนวนั้นหรือถ้าเรามีการคิดพิจารณาอยู่เรื่อยอยู่แล้วแล้วเราตั้งตนไว้ตรงนั้นน่ะล่ะนะคิดพิจารณาไปแต่ว่าพยายามที่จะทําจิตให้สงบทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เลยสักอย่างทํายังไงโอ้ยนี่ต้องทําความเพียรอย่างมากในการที่จะทั้งทําความเพียรทําความขมักขม้นสติสัมปชัญญะความใส่ความเพียรเข้าไปนะความไม่ถอยหลังนะในความฉันทะวายามะที่จะให้ใจของเราเนี่ยตั้งอยู่ในทั้งสองอย่างมีทั้งสองอย่างเกิดขึ้นนะแล้วถ้าพบว่าเรามีทั้งสองอย่างแล้วพระเจ้าก็ได้ตรัสถึงว่าให้อยู่อย่างนั้นนะทําให้ไปเรื่อยๆนะเราก็ประกอบความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวะประเด็นที่ต้องการจะพูดในที่นี้ก็คือว่าบางคนที่มีลักษณะการคิดมากในคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างเอายกไว้ก่อนยกไว้ก่อนดีก็มีไม่ดีก็มีใช่ไหมทีนี้พอเราคิดใคร่ครวญอะไรต่างๆมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติของอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเนี่ยจิตมันจะสงบเนี่ยมันทําได้ยากแต่ตรงนี้เป็นเทคนิคนะท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าเรามีลักษณะจิตแบบนั้นเนี่ยให้ตั้งตนอยู่ตรงนั้นซะก่อนนะให้เราเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในลักษณะนั้นก่อนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันมีเทคนิคหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็ได้ใช้อยู่ในบางครั้งได้ใช้อยู่แต่คือบางทีจิตเราวุ่นวายนะไม่สงบเอางั้นเราจะมาทําให้สงบเนี่ยมันไม่ได้เลยมันฝืนมันหายใจไม่ถนัดมันครั่นเนื้อครั่นตัวมันปฏิบัติไม่ได้เพราะเราต้องการจะฝืนให้ใจเราสงบให้ได้เพราะใจเรามันไม่สงบมันฟุ้งซ่านใช่ไหมตรงนี้เป็นเทคนิคที่เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะตั้งตนไว้ในอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็คือถ้ามันจะฟุ้งเนี่ยให้มันฟุ้งไปเลยฟุ้งไปในกายถ้ามันจะคิดพิจารณามันไปนู่นนี่เนี่ยคิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเอางั้นให้มันคิดในกายนะพิจารณาไปถ้ามันจะคิดให้มันคิดพิจารณาไปในกายเห็นผมขนเล็บฟันหนังแยกแยะกระดูกออกมาเนื้อออกมาตับไตไส้พุงเลือดไปกองหนึ่งนะหรือเห็นเป็นลักษณะกลายเป็นของเน่าเปื่อยนะศพตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างนะขึ้นพองเขียวช้ำมีนอนเจาะใจมีตัวอะไรมาจิกกินนกตะกุมสุนัขจิ้งจอกนะรุมฟัดฟึ้งกันอยู่นะจนเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกแล้วมีเนื้อติดอยู่มีเลือดติดอยู่จนกระทั่งมีนอนกินไปหมดจนกระทั่งมีแต่กระดูกไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่มีเอ็นยังรึงรัดอยู่นะมันไปปี1 2ปีมันแยกไปคนละทางเส้นเอ็นมันขาดหมดนะเปื่อยจนเป็นผงกระดูกนั่นแหละคิดพิจารณาไปอย่างเนี้ยนะจะทําให้จิตเราสงบได้ทําไมจิตถึงสงบได้เพราะการพิจารณาลักษณะนั้นนะเพราะว่าพอเรามีการคิดพิจารณานี่คือคนที่จิตฟุ้งซ่านนะจิตแบบว่ามีลักษณะของการพิจารณาอยู่เรื่อยเนี่ยบางทีพิจารณาเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยงั้นให้มันพิจารณาไปในกายเลยให้พิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดพอเราเห็นจริงแล้วว่ากายจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสภาพที่มันเน่าเปื่อยมันเป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้นะซากศพก็เป็นอย่างนี้ตัวเราสักวันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นนะมีความไม่ต่างจากการเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเราเห็นตรงนี้แล้วนะน้อมเข้ามาสู่ตัวว่ากายของเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นะเห็นอย่างนี้แล้วเราจะหน่ายเห็นตามจริงแล้วมันจะหน่ายนะเห็นตามจริงแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจะปล่อยวางปล่อยวางแล้วเหลืออะไรเหลือความว่างท่านผู้ฟังปล่อยวางแล้วเหลือความว่างความว่างนั้นก็จะเป็นสมถะนั่นเองเพราะบุคคลที่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนามีจิตใจที่ลักษณะคิดพิจารณาอยู่เรื่อยแต่ไม่ได้สมาธินะไม่ได้เจโตสมถะในภายในเนี่ยไม่ได้สมาธิเนี่ยให้ตั้งตนไว้ในการพิจารณานั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาในลักษณะที่ให้เห็นความเน่าเปื่อยเห็นตามจริงพิจารณาในลักษณะที่จะให้เกิดปัญญามากขึ้นไปมีปัญญาแล้วมันจะวางวางแล้วมันจะได้สมถะวันนี้ต้องการอธิบายเรื่องนี้นะซึ่งถ้าเผื่อว่าบางทีเราฝืนในการที่จะบังคับขู่เข็นจิตให้มันเป็นสงบเนี่ยมันอาจจะเครียดนะหนักปวดหัวขึ้นมาเป็นไปแนวอื่นไปเรื่องอื่นไปนะเราทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดนะท่านผู้ฟังบางทีเราต้องลองทำนะพูดให้ท่านฟังก็คงจะเข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งนะเราลองทำเลยก็ได้สำหรับบุคคลที่คิดมากบุคคลที่ มีลักษณะจิตที่มีราคะโทสะโมหะแก่กล้าคิดพิจารณาอยู่เรื่อยเอาเราลองมาคิดพิจารณาในกายของเราเพราะมันเป็นธรรมชาติลักษณะเดียวกันในการที่เราเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เอาให้มันมาคิดในกายซะเราควบคุมในลักษณะนี้คือไม่ให้มันเป็นไปในทางกุศลละให้มันเป็นไปในทางปัญญาให้มันเป็นไปในทางอธิปัญญานั่นคือปัญญาอันยิ่งน้อมก็มาอย่างนี้แล้วแล้วมันจะวนลูปมามันจะน้อมมาสู่การปล่อยวางปล่อยวางแล้วจะเหลือสมาธิเหลือสมาธิเหลือความว่างตรงนั้นแหละคุณจะได้ซึ่งเจโตสมถะในภายในทีนี้พอได้สมาธิแล้วยังไงนะเพราะคนที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยแล้วก็ให้อยู่อย่างนั้นไปนะให้มันมีความสุขบ้างให้อยู่ไปบ้างคือถ้าเราได้สมาธิปุ๊บเราจะรีบไปพิจารณาอีกมันก็จะทําให้จิตนั้นไม่สงบนะคือมันยังสมดุลกันอยู่นะถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะห่างออกจากสมดุลทีนี้ถ้าบอกว่ามันเริ่มมาอยู่ในทางสมาธิมากเกินไปอ้าวเราก็ต้องพิจารณาเหมือนวัยรุ่นเขาเอากระจกมาดูหน้าอยู่เรื่อยเอ๊ะตอนนี้เราสมถะมากเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะตอนนี้เราวิปัสสนามากเกินไปไหมนั้นจะดูได้ตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าถ้าเวลาที่สมถะเนี่ยมันมากเกินไปจิตมันจะน้อมไปในลักษณะของความขี้เกียจในความเกียจคร้านมันจะหน่วงตึงๆขี้เกียจเบื่อนิดๆแต่ว่าใจก็ยังสงบอยู่นั่นแหละแต่มันจะเบื่อซึมซื่องไปลักษณะนั้นแสดงว่าสมถะคุณมากเกินไปมากไปละต้องทำยังไงตั้งตนไว้ในสมถะนั่นแหละแล้วก็น้อมไปในการพิจารณาน้อมไปนะน้อมไปไม่ใช่บังคับแต่บังคับกับน้อมไปไม่เหมือนกันบังคับนี่เป็นลักษณะความเร่าร้อนความรุ่มร้อนนะความแข็งแต่น้อมไปนี่เป็นลักษณะของจิตที่อ่อนโยนนะจิตที่มีกำลังน้อมไปนะน้อมไปในการพิจารณาทีนี้ลักษณะเวลาที่เรามีอธิปัญญาธรรมวิปัสสนามากละสองอย่างมันต้องสมดุลใช่ไหมทีนี้ถ้าสมถะมันนิ่งมากเกินไปเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจิตเราบางทีมันบื้อๆซึมเสื่องนะเป็นลักษณะของความเกียจคร้านแล้วในทางตรงข้ามถ้ามันมีเจ้าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนามากเกินไปนะมันคิดพิจารณามากเกินไปละเราเริ่มรู้สึกได้แล้วเราจะดูได้ตรงไหนดูตรงที่มันจะเริ่มฟุ้งซ่านมันจะเริ่มฟุ้งซ่านไปมันจะเป็นไปเพื่อความเร่าร้อนรุ่มร้อนมันจะเป็นไปในทางนั้นแต่มันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันจะเริ่มเป๊ะๆออกไปก่อนเฮ้ยเราต้องรู้สึกได้ทันทีว่าเออเรามากเกินไปละวิปัสสนามากเกินไปละทำยังไงก็ตั้งตนไว้ในวิปัสสนานั่นแหละแล้วก็พิจารณาไงอย่างที่ว่าในพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงในกายพิจารณาความเป็นของไม่น่ายินดีแล้ววางซะนะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้คือการสลับไปสลับมาอะไรล่ะจะเป็นตัวตรวจสอบให้เรารู้ถึงลักษณะอย่างนี้และสิ่งที่จะตรวจสอบนั้นคือสตินั่นเองและสติเนี่ยดีหมดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเวลาที่คุณมีสมถะมากก็ต้องมีสติมีวิปัสสนามากก็ต้องมีสตินะเพราะสตินี่จะเป็นตัวที่ตรวจตรานะให้เราลึกถึงได้รู้ชัดได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มเป๋ไปในทางฟุ้งซ่านนะอ้าวนี่มันเริ่มเป๋ไปในทางเกียจคร้านนะแต่มันก็ต้องตบเข้ามาบ้างนะออกไปทางขวาก็ตบมาทางซ้ายซ้ายมากไปก็ตบมาทางขวานะให้มันอยู่ในร่องในรอยให้มันอยู่ในทางราชทูตคู่หนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังมาตามทางเท่านั้นนะไม่ได้มานอกทางนะทางที่มานั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8มาตามทางที่มานั้นนะเป็นทางตรงทางตรงนะคือทางลัดนั่นเองนั่นไม่ใช่ทางอ้อมทางลัดทางตรงที่ว่านี้นั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างมาทางไหนล่ะทางนี้นั้นเหนือใต้ออกตกข้างบนข้างล่างมาได้หมดคือมาตามผัสสะนั่นเองนั้นมีผัสสะเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นช่องทางล่ะผัสสะเนี่ยเป็นเครื่องก่อให้เกิดนะทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีการทำในใจโดยแยบคายเนี่ยเป็นแดนเกิดนั้นแดนเกิดกับเครื่องก่อให้เกิดนี้ไม่เหมือนกันนั้นบริเวณที่ไอ้เจ้าผัสสะจะมากระทบเนี่ยถ้าเป็นโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบคายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในที่นั้นจะเป็นธรรมะนะผัสสะมากระทบบริเวณที่มีการทำในใจโดยแยบคายนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมะนะเหมือนกันผัสสะที่เป็นเครื่องก่อให้เกิดการทำในใจโดยแยบคายเป็นแดนเกิด แต่เพราะฉะนั้นเรามีการคิดพิจารณาเรามีการทําสมถะตรงเนี้ยเป็นลักษณะของโยนิโสมนสิการนะเวลามีผัสสะมากระทบพัวมันจะเกิดธรรมะขึ้นได้นะผัสสะที่มาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาตลอดตรงนี้เป็นช่องทางที่ให้ราชทูตคือสมถะวิปัสสนานําข่าวสารมาได้ตลอดท่านผู้ฟังเห็นอะไรท่านผู้ฟังได้ยินอะไรรู้สึกอะไรลิ้นนั้นสัมผัสรสชาติอะไรนั่นเป็นช่องทางทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าเราเห็นตามจริงไม่เผลอเพลินไปในสิ่งที่ชอบใจไม่ขยะแขยงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งใดที่เป็นกลางๆเราก็เห็นสภาพมันโดยความไม่ใช่ตัวตนเห็นเหตุเกิดเห็นความดับไปของมันนะราคะโทสะโมหะมันจะทําอะไรเราไม่ได้จิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยกิเลสเกิดขึ้นก็ไกลกันละไกลจากใจของเราละใจของเราจะเป็นใจที่เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเป็นใจที่พร้อมที่จะรับราชทูตพร้อมที่จะรับข่าวสารที่ราชทูตนั้นนํามาทีนี้บางทีราชทูตเนี่ยเขามาอยู่ก็จริงแม้แต่นายประตูนี่ท่านบล็อกเอาไว้ปิดเอาไว้ไม่ให้เขาเข้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติคือนายทวารเนี่ยก็ต้องฉลาดเหมือนกันต้องรู้ต้องมีการฝึกฝนฉลาดมีทักษะในการที่จะให้เข้าเฉพาะคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเนี่ยอย่าให้มันเข้ามานะพวกอกุศลทั้งหลายอย่าให้เข้ามาให้เข้ามาเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลนะสิ่งไหนจะเป็นกุศลให้เข้าได้นั่นคือสติที่จะเป็นนายทวารคอยป้องกันนะคนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยต้องมีกําหนดนโยบายให้ดีนะนโยบายพวกนี้มาจากไหนความรู้นั่นเองท่านผู้ฟังเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะเรารู้ฝึกฝนสอนใจของเรานะสร้างองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ขึ้นเราจะเป็นผู้ที่จะรับธรรมะจะรู้ถึงข่าวสารตามที่เป็นจริงที่ราชทูตคู่หนึ่งนี้เอามาบอกได้สามอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังสามอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าใจของเรามีสมถะหรือวิปัสสนาอันไหนมากน้อยกว่ากันถ้าอันไหนมากกว่าให้ตั้งตนอยู่ในสิ่งนั้นแล้วทําอีกสิ่งหนึ่งที่น้อยกว่านั้นให้เกิดขึ้นเราจะรู้ได้ไงดูลักษณะของจิตของเรามันเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านหรือเปล่าหรือมันเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้ามันมีลักษณะของความเกียจคร้านแต่ว่าคุณมีสมถะมากไปนะให้ตั้งตนไว้ในสมถะก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งมันเพราะมันมีดีอยู่ให้ตั้งตนไว้ตรงนั้นแล้วน้อมไปในการพิจารณาแต่ถ้าเราจิตเรามีลักษณะของความฟุ้งซ่านมันจะคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปละแสดงว่ามีวิปัสสนามากเกินไปให้ตั้งตนไว้ตรงนั้นนะพิจารณานั่นแหละพิจารณาให้น้อมไปในทางที่จะปล่อยวางความสงบจะเกิดขึ้นได้เราจะทําความสมดุลแห่งจิตของเราได้เหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เขาคอยส่องหน้าตัวเองอยู่กับกระจกแว่นส่องหน้าแล้วเราคอยสอดส่องจิตของเราในอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะเป็นผู้ที่เปิดทางเปิดทางให้ธรรมะเปิดทางให้ข้อมูลตามที่เป็นจริงนั่นคือนิพพานมาส่งผ่านมาจากราชทูตที่มาทางผัสสะที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เรารับรู้ถึงข้อความตามที่เป็นจริงคือนิพพานได้ถ้าท่านฟังมีคำถามอย่าลังเลที่จะติดต่อมาสามารถส่งจดหมายก็ได้เป็นไปรษณียบัตรก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเป็นข้อความผ่านทางเว็บไซต์ที่pheothamma.com ได้รับแล้วก็ยินดีจะตอบให้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์จากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร